چلیے مقاصد دیکھتے ہیں. اس رکوع کے پانچ بڑے مقصد ہیں سمجھنے کے, غور کرنے کی باتیں. کون سی؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے عہد کو قبول کرنے کی حقیقت معلوم کر سکیں. تو رسولوں کے حق پر ہونے کی گواہی کی حقیقت معلوم کر کے یہ گواہی دے سکے. انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنے کی اہمیت جان کر اس پر عمل کر سکے. ایمان لا کر کفر کرنے کی حقیقت معلوم کر کے ایمان پر جم سکے. توبہ کی حقیقت جان کر توبہ کر سکے. چلیے اب آ جاتے ہیں رکوع اور آیتوں کے ٹائٹل کی طرف. تو رکوع نمبر 17 ہے, آیت نمبر 81 سے 91 تک. اس پورے رکوع کا عنوان کیا ہے؟ کائنات کا دین, تم بھی مسلم بن جاؤ. آیت نمبر 81 یعنی 81, اس کا عنوان ہے انبیاء کرام سے بھاری عہد. 82, منہ پھیرنے والے نافرمان ہیں. 83, اسلام دین فطرت. 84, انبیاء کرام کا مشن ایک ہی تھا. آیت نمبر 85, صرف اسلام ہی قابل قبول. نمبر 86, جانتے بوجھتے عام سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں. نمبر 87, کافروں کی سزا رحمت الہی سے دوری ہے. نمبر 88, انکار چند دن کا, سزا ہمیشہ کی. آیت نمبر 89, توبہ اور اصلاح تم کرو, بخشش اور رحمت وہ کرے گا. آیت نمبر 90, کفر اور ایمان کی آنکھ مچولی. آیت نمبر 91, تم نے تھوڑا نہ دیا, اب زیادہ بھی قبول نہیں. چلیے جی, تلاوت سنتے ہیں ایک بار اسی رکوع کی.